Trzy zlepki litery, jeszcze lud do życia szczery. Na Boga fer, ulice wyższe szery. Zawsze wiemy, kto się przeszła z początku. Są dla ludzi seria, bo to mówię was. Nie wiem, czy to jest tragicznie, krytycznie. Nie poprawdy politycznie za to. Słyszeliście, na nas nie przestaniecie. Jak wy, dobrze wiecie, jeśli następny przykład na to, jak człowiek stał się szmatą. Mówię żadnym psom na to, którzy chcieli służyć rano. Zesyw cię zdumie, lecz jest tym, kogo kochasz. Nie chcesz tego szukać, chcesz ściągnąć. Popatrz! Nic do ukrycia, my na kroniko życia. Lacz klub nas ulicą, opisuje swe przeżycia. Stoję, patrzę na nią, wie, że ona chce mnie zdobyć. Ona stoi za... Ja masz tyle jak tu boli. I sam na Hanesi, na pewno się ucieszysz. Chcesz ze mną cieszyć, jesteś pewna? Chcę być! Stały wywalec, na grotę zgarniam szwalec. Być wielki nie malec, na to rano skonale. Zapegasz wygranę, nie przegrasz to na stałe. I życie świadomości, że się nigdy nie powalę. Wszystko obejdę, te umowy. Jestem z ulicy, na ulicy Bewersy. Rezyduję swej twierdzy i piję wójty komendy. Bo nie jestem potrzebny, bo powiązany ze znakiem. Szacunek ludzi z ulicy, że powołany znalazłem. Aż temu damy szansę, tylko jedno nie wiem. Muszę się na tekstach, by ulepszyć profesję. Muszę stawiać ten kierunku, poruszył tę kwestię. SLU, dla nas lider siebie. Jesteście! To dla ludzi seria wątku, mówię wam wszystko w porządku. Często jest tragicznie, krytycznie. Nie poprawdy politycznie, za to poprawdy liryczne. Słyszeliście, na rapie przestaniecie. Jak wy, dobrze wiecie, jeśli wycieki, chcę zamienić ci wielkości. Za co tak sukcesyjny, kto to nie same budowy. Bez zapiści normalnie się nie pierdalać na halie. Za ciebie nie chcą, myślą za swoim miejscu. Ze swoją orkiestrą i to chyba wszystko. Ja wolę mój rap, tej ulicy towarzystwo. Patrzył, kapany stoić na sodowej sali. Ty na chuj mieszkaj na gami. Nawet jeśli to klip, jest to pełne, jest wachu. Proszę, brak, nie ma wyjście z rynku. Nasz rzeczpędowski spadł, może siorym mam i synu. Rada maxi singlu, na okładce brało. Promocji dorzeczkowe, to słatłaca zwalało. I tam znasz i rynek, bo za chwilę bym pociny. Jesteś sami, więc dali, i to są kurwa piny. Mówisz, jestem prosty, na rafie mam wielosności. Jednak wymaga tego, czego? Autentyczności. Jego dynamizmu, co wybucha tej jakości. Przekazu dla mojego, czego czynia. Tego nie ma. To Jary Hupeja, prawdziwek, to dla bandytów, dla żuli, dla ulic, dla ludzi, dla dziwek, ich własnych rozrywek. Tu cię spojrzenia krzywe i zwyczajne uśmiechy. To dla ulicznego miasta, który rozwój całej grzechy. Jesteście, jesteście, dzisiaj poradę. Pusta! Właśnie tak Poznań, Polska, kochamy was, to Pusta! I litery, jeszcze ludzie, wyjdzie szczery. Ulicę wyższe swery. Może wiemy, kto tych rzeczy od początku. To dla ludzi, z dnia wątku mówię wam. Wszystko w porządku. Nie wiem, czy to jest tragicznie, krytycznie. Nie poprawdy politycznie, za to poprawdy liryczne. Słyszeliście, na wam nie przestaniecie. Jak wy, dobrze wiecie, jest i. Jak wy, dobrze wiecie, jest i. Na schodko plecze. Jak wy, dobrze wiecie, jest i. Na schodko plecze.